Hoofdstuk 18 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 18 van boek 6. Nu, heb je u geamuseerd? Vroeg zij, terwijl zij hem met vriendelijke en schuldbewuste houding tegemoet ging. Als gewoonlijk, antwoordde hij, bij de eerste blik bespeurend, dat zij goed geluimd was. Hij was reeds aan zulk een afwisseling hare gemoedstemming gewoon, maar verheugde zich er heden des te meer over, daar hij zelf goed gestemd was. Wat zie ik? Dat is best, zeide hij, en wees op de koffers in de voorkamer. Ja, wij moeten weg. Ik was gaan wandelen, en nu kwam het mij voor, dat het aangenaam zou wezen, weder buiten te zijn. Er is toch niets, dat je hier terughoudt. Ik heb geen andere wens. Ik kom dadelijk terug, en dan zullen wij het bespreken. Ik wil mij slechts omkleden. Laat intussen de thee brengen. Hij ging in zijn kabinet. Er lag iets opvallends in zijn dat is best, iets alsof hij tot een kind sprak, dat zijn caprices liet varen. De tegenstelling tussen haar verzoenlijke en zijn zelfbewuste toon was beledigend, zodat een ogenblik de begeerte bij haar opkwam, zich tot de strijd voor te bereiden. Maar zij beheerste zich en volhardde in haar vriendelijke houding. Toen hij terugkwam, vertelde zij hem hoe zij de dag had doorgebracht en besprak met hem haar reisplannen. Weet je, het is als een inspiratie in mij opgekomen. Waarom zouden wij op een scheiding wachten? Dat is op het land toch ook onverschillig. Ik kan niet langer wachten. Ik wil niets hopen, niets meer van scheiding horen. Ik ben het met mijzelf eens geworden, dat dat op mijn leven volstrekt geen invloed zal hebben. Ben je dat ook met mij eens? O ja, antwoordde hij, en zag enigszins ongerust in haar opgewonden gelaat. Wat heb je daar gedaan? Wie waren er? Vroeg zij een poos daarna. Vronsky noemde de gasten op. Het diner was uitstekend geweest. Ook de wedren en al het overige. Slechts kon men in Moskou niet buiten iets bespottelijks. Zo was onder andere ook een dame opgetreden, de zwemonderwijzeres der koningin van Zweden, en had haar kunst getoond. Wat? Zij heeft je wat voorgezwommen? Vroeg Anna, ontevreden wordend. Ja, in een rood zwempak. Maar zij was oud en lelijk. Derhalve, wanneer zullen wij vertrekken? Welk een zotte inval! Zwom zij dan zo bijzonder? Vroeg Anna, zonder hem te antwoorden. Volstrekt niet bijzonder. Ik zeg immers ook, dat zij afschuwelijk was. Dus, wanneer dunkt je, dat we moeten afreizen? Anna schudde het hoofd, alsof zij een onaangename gedachte verdrijven wilde. Afreizen? Waarheen? O ja, hoe eer, hoe beter. Morgen zullen we wel niet gereed zijn, maar overmorgen. Ja, nee, wacht eens. Overmorgen is het maandag. Dan moet ik bij mama zijn, zeide Vronsky en werd verlegen, want nauwelijks had hij zijn moeder genoemd, of hij zag haar opmerkzame, argwanende blik op zich gevestigd. Haar gelaat ontgloeide, en zij naderde hem. Het was nu niet meer de Zweedse zwemonderwijzeres, die voor Anna's ogen opdaagde, maar prinses Sorokina, die met gravin Vronsky een villa in de nabijheid van Moskou bewoonde. Kun je er morgen niet heen gaan? Vroeg zij. Nee, de zaak waarvoor ik erheen moet, haar volmacht en het geld, kan ik morgen nog niet bekomen, antwoordde hij. Als het zo is, dan vertrekken wij in het geheel niet. Waarom niet? Later vertrek ik niet. Maandag of nooit. Waarom dan? Vroeg Vronsky verwonderd. Dat heeft immers geen zin of reden. Voor u heeft het geen zin of reden, omdat ik je niets aanga. Want je wilt mij niet begrijpen. Het enige wat mij hier nog bond, was het belang van Hanna. Maar dat heb je onnatuurlijk genoemd. Je hebt immers gezegd, dat ik mijn dochtertje niet lief heb, en mij aanstelde, alsof ik van de Engelse veel hield, en dat dit onnatuurlijk was. Ik zou wel willen weten, welk leven hier voor mij natuurlijk zijn kon. Een kort ogenblik kwam zij tot bezinning en verschrikte, dat zij haar voornemen zo ontrouw was geworden. Maar, hoewel zij wist, dat zij zich te gronde richtte, kon zij zich niet onthouden hem te tonen, dat hij ongelijk had, en dat zij zich niet aan hem wilde onderwerpen. Dat heb ik nimmer gezegd. Ik heb slechts gezegd, dat ik van deze, uwe plotselinge genegenheid, geen begrip had. Waarom wil jij, die toch zo met je openhartigheid praalt, de waarheid niet zeggen? Ik heb geen onwaarheid gesproken, en het doet me zeer leed, dat jij mij niet acht, zeide hij zacht, en bedwong de opkomende toren. Met achting wil men de ledige plaats aanvullen, waar liefde zijn moest. En als je mij niet meer bemint, was het beter en eerlijker dat je het mij zijt. Nee, dat is onuitstaanbaar, riep Vronsky uit, en sprong van zijn stoel op. Hij ging voor haar staan, en zeide langzaam, maar met een uitdrukking, alsof hij nog veel te zeggen had. Waarom, waarom stel je zo mijn geduld op de proef? Alles heeft zijn grenzen. Wat wil je daarmee zeggen? Riep zij uit, en zag met schrik in zijn gelaat de uitdrukking van haat, die vooral in zijn dreigende, toornige ogen vlamde. Ik wil daarmee zeggen, begon hij, maar weerhield nog zijn woorden. Ik moet u vragen, wat wilt ge van mij? Wat kan ik willen? Je denkt, dat ik slechts de ene wens koester, dat ge mij niet zult verlaten, zeide zij, terwijl zij alles wel begreep wat hij niet had uitgesproken. Maar dat staat in de tweede rij. Ik wil liefde, en die is niet aanwezig. Derhalve is alles ten einde. Zij ging naar de deur. Wacht, wacht, zeide Vronsky. Zijn wenkbrauwen waren donker samengetrokken, als tevoren, maar hij nam haar bij de hand. Waar is het eigenlijk om te doen? Ik heb gezegd dat wij ons vertrek moeten verschuiven tot de derde dag, en jij hebt daarop geantwoord dat ik een leugenaar en oneerlijk man ben. Ja, en ik herhaal dat een man die mij voor de voeten werpt, dat hij alles voor mij heeft opgeofferd, zeide zij, herinnerende aan de twist van de vorige dag, dat zulk een man nog erger is dan oneerlijk. Hij is een man zonder hart. Nee, het geduld heeft zijn grenzen, riep hij uit, en liet haar hand los. Het is duidelijk, hij haat mij, dacht zij, en ging, zonder om te zien, zwijgend de kamer uit. Hij bemint een andere vrouw, dat is duidelijk, sprak zij bij zichzelf, in haar boudoir. Ik wil liefde, maar deze is er niet. Derhalve is alles uit, en ik moet er een einde aan maken. Maar hoe? Vroeg zij zich af, en zette zich in de stoel voor de spiegel neder. Zij ging in haar gedachten na, waarheen zij zich nu zou begeven, of naar de tante, bij wie zij was opgevoed, of naar Dolly, of naar het buitenland. Zij vroeg zich wat hij nu deed, waar hij was, en of deze oneenigheid beslissend, of een verzoening nog mogelijk zou zijn. Wat nu haar vroegere Petersburger kennissen van haar zeggen zouden, wat Alexei Alexandrovitch ervan zou denken. Deze en andere gedachten vlogen haar door het hoofd, maar zij stond er niet bij stil. In het diepst harer ziel lag een andere, nevelachtige gedachte, die haar alleen belang inboezemde. Met de gedachte aan Karenin verbond zich bij haar de herinnering aan de tijd van haar laatste bevalling, toen het gevoel, ach, waarom ben ik niet gestorven, haar niet verliet. Dit gevoel en die vraag van destijds herinnerde zij zich. Dat lag in haar ziel, dat was een gedachte die alleen alles oploste. Ja, sterven. De schimp en de schande van Alexei en Serezja en mijn eigen ontzettende smaad, alles wordt door de dood uitgedelgd. Ja, sterven, en hij zal berouw hebben, hij zal mij betreuren en beminnen en lijden om mijnentwil. Met een bestendig lachje van medelijden met zichzelf zat zij daar in haar stoel en trok de ringen van de linkerhand om ze er weer aan te steken. Terwijl zij zich levendig zijn gewaarwordingen na haar dood voorstelde. Daar naderden schreden, zijne schreden, alsof zij met haar ringen bezig was, wendde zij zich niet naar hem om. Hij trad op haar toe, greep haar hand en sprak zacht, Anna, laat ons dan overmorgen vertrekken, als je wilt. Ik ben tot alles bereid. Zij zweeg. Nu, vroeg hij, je weet zelf, zeide zij. Doch in hetzelfde ogenblik was zij niet meer in staat zich in te houden, maar brak in tranen uit. Verlaat mij, sprak zij tussen haar snikken. Ik vertrek morgen, ik wil nog meer doen. Wat ben ik, een zedeloze vrouw, een steen om de hals. Ik wil je niet kwellen, ik wil het niet, ik wil je vrijmaken. Je bemint mij niet, je bemint een andere. Vronsky bezwoer haar kalm te worden en verzekerde plechtig dat er ook niet een schaduw van grond voor haar ijverzucht bestond, dat hij nimmer had opgehouden en nimmer zou ophouden haar te beminnen, en dat hij haar nu meer dan ooit beminde. Anna, waarom jezelf en mij zo te kwellen, zeide hij, en kuste haar handen. Zijn gelaat drukte innige liefde uit, en zij meende het geluid der tranen in zijn stem te horen, en het vocht daarvan op haar hand te voelen, en plotseling ging Anna's wanhopige ijverzucht in de hartstochtelijkste tederheid over. Ze omarmde hem en bedekte zijn hals, hoofd en handen met kussen. Einde van hoofdstuk 18 van boek 6.